W warszawskim klubie Basen pewnie jeszcze trwa jego koncert, albo może właśnie się zakończył. Chociaż sądząc z rosnącej temperatury na scenie i pod sceną również, to mogą jeszcze grać nawet teraz, 12 minut po 23. Erlend Oye i jego zespół The Rainbows w Warszawie na koncercie. Mogłem tam być dzięki Annie, dzięki Kate i dzięki Agnieszce. Dziękuję paniom jeszcze raz. Zatem dzisiaj takie oto wyjątkowe nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Czy ja mówiłem już dzisiaj dwa słowa, które będziemy wymieniali często w październiku? Chyba jeszcze nie. Bo oto z nowej płyty WW. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bo ja już śpię. Sen nie doba, nie wiem kiedy, gdzie. Nie pytam, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał, bo gdy po no więc płynę na wznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał, bo gdy powiem coś, utopi mnie. Bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje. Nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. We'll be right back. bo gdy powiem coś, obudzimy się. Gdy powiem coś, obudzimy się. Gdy powiem coś, obudzimy się. Tak się rozpoczyna nowy album zespołu WWW. Oficjalna premiera tej płyty 24 października, ale my co sobotę w audycji Mało Obiektywnie będziemy słuchali sobie nowych piosenek WWW. Mam nadzieję, że 18 w sobotę, zatem tuż przed premierą tej płyty, spotkamy się także z Wojciechem Waglewskim w audycji Mało Obiektywnie. Wtedy Wojtek nam poopowiada trochę więcej o powstawaniu tego albumu, ale co nieco rąbka tajemnicy możemy uchylić już i w tej chwili. Nowa płyta WWW będzie bardzo kolorowa, charakterystyczna i charakterna. Na pewno w jakichś takich sytuacjach ciepłych, brzmieniowych, też analogowych. Troszkę lata 60., troszkę Nowy Orlean. I raz, nie? Zaraz po tych werbelkach od razu. W sumie dla mnie niesamowite jest to, że rzeczywiście sytuacja wygląda tak, że Wojciech przychodzi z gitarą i wiem, że w jego głowie jest już całość. Te piosenki troszkę ewoluują w jakąś stronę, ale nie wiem, jak on to robi, ale on to wszystko wymyślał właściwie od początku. Czasami bardziej, czasami mniej pozwala nam zabawić się swoją formą. Więc daje nam jakiś taki zarys i trochę na zasadzie przedszkola mówi, no zobaczmy, co się teraz wydarzy. W porównaniu z nagraniem pierwszej płyty czuję się zdecydowanie dużo bardziej pewny siebie. No. Tak jakby, bo by za każdym razem była dziura, no nie, no nie i tak dam ma tego. Być. No jak, taka dziura? No. Wiem, że mogę o wiele więcej wnieść od siebie i pomysłów, i jeżeli chodzi o granie w czasie rzeczywistym, podczas nagrywania. 2 lata grania ze sobą, a nasze granie głównie polega na tym, że improwizujemy dookoła stałych form, ale de facto cały czas gdzieś tam jakbyśmy tańczyli ze sobą. To powoduje, że ludzie się strasznie zżywają i na pewno będzie to słychać na nowej płycie. Czas pewien minął, ograliśmy się ze sobą i możemy już nagrywać. Michał Bryndal tak opowiadał o pracy nad kolejnym albumem zespołu WWW. Jak było słychać, trochę opowiadał też Wojciech Przybylski, pracujący z zespołem nad płytą Dobry Wieczór. Cieszę się, że już od tej chwili możemy dzielić się tą muzyką, tym bardziej, że ten album będzie towarzyszył nam do końca października w pewnej szczególnej roli. Płyta miesiąca. Zatem już teraz, długo przed premierą, można sobie tę płytę zamówić. 71 335 71335 SMS-owo. No i oczywiście SMS powinny się zacząć od słów WW. A teraz 19 minut po 23. Już tylko Erlend. Hello, this is Erlend Oyer. You are listening to program Ketchin. Enjoying yourself. about wanting to change something. You've got a big task ahead of you, but even when that mountain will be solved, the next small rock will lower to be shredding you. Another great cloud shrouding you in. Come on, snap out of the funk you're in. Snap out of the funk you're in. Save some of your loving for loving yourself. Leave more of the weight of the world for others to bear. Save some of your loving for loving yourself. Talk about love. It's not in you to ever settle down. You'll bare your soul to any stranger passing by, but never find time to cherish your own. Your own, your own, your own. Selfless is a compliment. Hardly pretension in you. Humility embodies your every move. But the price of that charity is written in lines on your face, sucking the juice out of your days. Listen to me, what I came to say. Say, save some of your loving for loving. Leave more of the weight of the world for others to bear. Save some of your loving for loving yourself. Leave more of the pain of the world for others. Większość utworów na tym koncercie była poprzedzana wprowadzeniem, słowem takiego wstępu przez Erlenda. Ten utwór również. Save Some Lovin'. Mam już korespondencję od niezawodnych trójkowych słuchaczy. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Najpierw taki list, że to był najbardziej pozytywny koncert, na jakim byłam. Słuchaczka Gabi, tak się podpisuje. No a Dariusz też stały słuchacz, a właściwie Agnieszka i Dariusz, dwoje stałych słuchaczy, piszą tak. Koncert był króciutki, skończył się bisami tuż przed 23:00, czyli właściwie za dużo nie straciliśmy, wychodząc tak za kwadrans 23:00 z warszawskiego koncertu Erlenda Uje. Najpierw na scenie o 20:40 pojawił się Janek Samołyk na pół godziny, ale to było takie treściwe pół godziny. Większość muzyki z płyty najnowszej na prezent, ale również sięgnął po starsze utwory z pierwszej płyty, drugiej, a nawet jeszcze z czasów, kiedy znaliśmy tylko jego epkę. A Erlend? No Erlend szalał na scenie i nie wiedziałem, że ma takie zdolności choreograficzne. No ale jak się okazuje, także nieźle sobie radzi z tańcem. No chyba można to nazwać tańcem, to co działo się na scenie. Udało mi się z Erlendem porozmawiać jakiś czas temu. Fragment tej rozmowy pojawił się na antenie już tydzień temu w audycji Mało Obiektywnie, no ale dzisiaj z tej radosnej okazji, że Erlend dzisiaj w Warszawie na koncercie, a jutro w Poznaniu w klubie Esculap w niedzielę 5 października, to z tej radosnej okazji dzisiaj wracamy do tej rozmowy. Zdecydowanie więcej będzie dzisiaj opowieści Erlenda o jego muzyce, ale jak się okaże za chwilę nie tylko o tym. Co oznacza tytuł twojej płyty? Nie udało mi się znaleźć jego wyjaśnienia. Legao is it's a new word. I nie mogłeś go odnaleźć, bo legao to nowe słowo. Dopiero nabiera swojego znaczenia właśnie teraz, kiedy ukazuje się ta płyta. To ładne słowo i na dodatek łatwe do wymówienia. Nie wymaga od nas szczególnego wysiłku. Nadanie tytułu płycie to jak danie imienia dziecku. Co oznacza to imię? Na początku nie ma to aż takiego wielkiego znaczenia. To raczej jego brzmienie zwraca naszą uwagę. Kiedy dziecko dorasta, samo dopisuje historię do swojego imienia. Piosenki na twojej nowej płycie są pełne słońca. Myślę, że to ma coś wspólnego z miejscem, gdzie mieszkasz. One są takie, a nie inne z dokładnie tego samego powodu, z jakiego przeprowadziłem się do Włoch. Wydaje mi się, że potrzebujemy słyszeć wokół siebie więcej pozytywnych dźwięków, ale nie takich denerwujących, radosnych za wszelką cenę. Mam na myśli coś innego, a ich stworzenie wbrew pozorom nie jest takie łatwe. Kiedy powiedziałem mu, że Bad Guy Now to jedna z najładniejszych piosenek, jakie słyszałem w tym roku, tak zareagował. Thank you. Ah, great. Cool. Yeah, the only problem with the song is maybe that it's a little bit long, but I think it's also a very good radio song. Ucieszył się, ale zapytał mnie także, czy to nie jest za długa piosenka do prezentacji w radiu. Za długa? Gdzieżby tam? You'd rather laugh with me than take care of the one who's always there for you, of the one who now is air for you. That makes me scared of you. And ask, who's the bad guy now? Who's the bad guy now? On his wounded heart, and you expect me to play along, but I got news for you, baby. You are one ruthless lady. You treat him like your driver, as if you want to show me how he means nothing to you now. Battlefield. question everything. How I relate to the world I'm in. Now I know it's a game you play. Hoping that in some way it would make my emotions grow. But in the end it only makes me realize that no. You're the bad guy now. To był jeden z, mogę powiedzieć, gwoździ programu. Tak. Bad Guy Now. Erlend Öje z nowej płyty Legao. Do wymowy jego nazwiska jeszcze przejdziemy dzisiaj, tak? Bo i taki temat pojawił się w czasie naszej rozmowy, ale to później. Twoja poprzednia płyta, Unrest, powstała w specyficzny sposób. Każda piosenka była nagrywana w innym mieście z kilkoma producentami. Jak powstawał album Legao? Well, with the guy it was different in the way that when I made Unrest. Podstawowa różnica polega na tym, że kiedy nagrywałem Unrest, mogłem zwiedzić świat, pojechać w miejsca, gdzie jeszcze nie byłem, a dotarłem tam dzięki tamtej płycie. Teraz było inaczej. Piosenki, które słyszysz na Legao, powstawały w różnych miejscach świata. With Legao I have been around the world and many of the songs has been written. Trochę go zwiedziłem. Niektóre napisałem w Tajlandii, Brazylii, inne w Londynie, Berlinie czy we Włoszech. Spełniło się jeszcze jedno moje założenie. Chciałem pracować z muzykami, których wcześniej nie znałem. Spotkaliśmy się tylko raz na którymś z festiwali. Wiedziałem, że presja będzie jeszcze większa niż zwykle, że muszę pojawić się w studiu z gotową piosenką. Przecież bywa tak, że muzycy podczas sesji nagraniowej przystępują do pracy nad piosenkami niedokończonymi. Na przykład do ostatniej chwili poprawiają tekst utworu. Tym razem, aby od początku było wiadomo, kto tutaj jest szefem, musiałem się odpowiednio przygotować. Pamiętam, że pracowałem jak szalony, aby zdążyć na czas i się udało. Dla autora piosenek ważne jest ustanowienie pewnego terminu, którego nie wolno przekroczyć. W przeciwnym razie chciałbyś doskonalić swoje dzieło bez końca. Wiedziałem, że mam do czynienia z ludźmi, którzy są bardzo sprawni w swoim fachu. Spotykaliśmy się właściwie codziennie. Przedstawiałem im wizję piosenki, grając na gitarze albo wersję demo, a potem cały dzień spędzaliśmy na nagrywaniu jednego utworu. Jak poznałeś muzyków z zespołu Hjalmar? Spotkałem ich raz na festiwalu w Norwegii w 2010 roku. W Bergen, moim rodzinnym mieście, zresztą niedaleko od miejsca, gdzie mieszkałem, była pewna kafejka. Pracowała w niej osoba nie będąca wielkim fanem muzyki, ale miała znajomego DJ-a i to od niego dostała dwie płyty zespołu Hjalmar, który zresztą często występował w tym miejscu. To nie była zbyt popularna kawiarnia. Byłem jej jednym z głównych klientów, sponsorów właściwie, i dzięki temu nasłuchałem się ich muzyki. I really got to enjoy their music. Zdałem sobie sprawę z tego, że mamy podobne podejście do tworzenia piosenek. Jako artysta chciałbym nagrywać płyty, do których ty jako odbiorca będziesz chętnie wracał w różnych sytuacjach. Na przykład Quiet is the New Loud, debiutancki album Kings of Convenience, to idealna muzyka na zimowy wieczór, kiedy chciałbyś stworzyć w domu ciepłą atmosferę, najlepiej z tą ważną dla ciebie osobą u boku. Natomiast nagrania White is Boy Alive najbardziej pasują do atmosfery pełnego wydarzeń dnia. Tak traktuję moją muzykę, tak o niej myślę, aby była twoim dobrym przyjacielem, abyś mógł na nią liczyć w różnych sytuacjach. jeszcze muszę trochę... O, zrobić takie jeszcze kliknięcie ostatnie. Erlend Öje w Warszawie. Dzisiaj na koncercie, który zakończył się przed 23. Jutro, prawdę mówiąc, nie wiem, czy jeszcze są bilety, ale jutro artysta występuje w Poznaniu w klubie Esculap. Proszę sprawdzić, bo jeśli to jest tak, że te bilety jeszcze są, to proszę się nawet przez moment nie zastanawiać, czy warto to zrobić, bo to jest wydarzenie, które potem gdzieś tam zapada w pamięć, zdecydowanie zapada w pamięć. Erlend Öje i jego płyta Legao. To nasz album tego tygodnia. Myślę, że jeszcze nie raz wrócimy do tej muzyki, no ale dziś jeszcze na zakończenie spotkania z artystą, dokończenie naszej rozmowy. Pozwoliłem sobie na zadanie mu chyba trochę dziwnego pytania. Erlend, gdybyś nie był muzykiem, to... I can tell you it's pretty obvious that I would run a restaurant. In Italy or in Norway? Prowadziłbym restaurację. Well, definitely in Norway, because in Norway it's very difficult to run a restaurant because you na pewno nie w Norwegii. Raw materials. So it's very, so we definitely have to be somewhere where they have good, you know, good vegetables and good high standard of food. Mimo wysokich standardów, trudno tam na przykład o świeże warzywa. No i to surowe mięso wszędzie. Natomiast Włosi mają łatwy dostęp do warzyw, właściwie do wszystkiego, ale tak naprawdę są bardzo konserwatywni w kuchni. Zwiedziłem trochę świata, zjadłem kilka dziwnych potraw w różnych miejscach i myślę, że mógłbym nauczyć Włochów czegoś nowego w kuchni. I would love to try another challenge, but to byłoby spełnienie jeszcze jednego mojego marzenia, swego rodzaju wyzwania. Ale myślę, że i dla świata, i dla mnie, i dla ciebie lepiej będzie, jak już zostanę przy tym, co robię. A jak się tak naprawdę wymawia, powinno wymawiać twoje nazwisko? Well, I mean, there is no correct pronunciation, because even in Norway people say, nawet w Norwegii, w różnych częściach mojego rodzinnego kraju to różnie brzmi. However you will pronounce it. How would you say it? I byłem na to przygotowany, bo artysta zapytał mnie, a ty jak mnie przedstawiasz w radiu? Odpowiedziałem, Erlend Öje. Öje, yes, Öje, very good, very good. Perfect. Doskonale. Nie wiedziałem, że język polski używa norweskich liter i brzmienia tych liter. Na dodatek tak dobrze to brzmi. Erlend Öje z nowej płyty Legao. Do we really have to say goodbye? Would I be happier without you by my side? Too late for second thoughts, but inside me feelings stir. I get sentimental about the way. Ireland Yeah, jego zespół The Rainbows. Jutro, 5 października w Poznaniu, w klubie Skulap. A dzisiaj grali w warszawskim basenie. No i było bardzo, bardzo przyjemnie. Polecam całą płytę Legao. Jest pełna takich właśnie słonecznych dźwięków reggae z Islandii. To jest naprawdę możliwe. Za 12 minut północ zdążymy. Pewnie, że zdążymy. Boss od B do S. Yeah. Dziś spod litery D. The Quaker City Nighthawks z płyty Dead Man's Town, A Tribute to Born in the USA. No i tak właściwie trzeba się już żegnać dzisiaj z audycją Mało Obiektywnie. Zatem dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Kate Bush, Anna Gacek, Erlend Uje i Mariusz Owczarek. Ale jeszcze zanim się pożegnamy, to mam prezenty. Zaproszenia na poniedziałkowy koncert w Poznańskim Teatrze Wielkim. Struny na ziemi. Muzyka Włodek Pawlik, poezja Jarosława Iwaszkiewicza będzie recytowana przez Andrzeja Seweryna, a wystąpią także Laura Szafran, Marek Bałata, Paweł Pańta, Cezary Konrad i Mikołaj Wielecki. No i oczywiście Włodek Pawlik na fortepianie. Teatr Wielki, 6 października, godzina 20. Na te poznańskie wydarzenia muzyczne mam teraz zaproszenia. Tak już na pożegnanie, na dobranoc. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Zatem do usłyszenia na antenie Trójki i dobrej nocy. Wierzby stuliły się jak gniazda i śpią nad wodą w ciepłej mroce. Na niskiej grobli cali w gwiazdach stoimy dwie splątane noce. Nie wiemy skąd, nie wiemy dokąd, tylko trzymamy się za ręce. Jak opuszczony, martwy okręt płyniemy w noc i nic już więcej. Już nie zbudzi nas westchnienie i polem żyta przechodzące i zimne ust postanowienie. Już nie stanie się gorące serce, obieg tętna zwolni. W piecu ogień się zapali. Tak obojętni i spokojni będziemy spali, razem spali. słowo i naszych dusz firmament niemy, jak czarna otchłań ponad głową, jak pod nogami czarne głusze i nie wiadomo, co nam padnie, czy wzlecieć między gwiazdy w górze, czy też z gwiazdami spocząć na dnie. Też z gwiazdami spocząć na dnie. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Tu program Trzecie Polskiego Radia, to już niedziela, 5 października. Na zegarze północ, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. To będzie starcie konserwatystów i postępowców, przyznaje papież. W Watykanie rusza dziś synod w sprawie rodzin. W finale 4 powieści, 2 tomiki wierszy i autobiografia. Dziś poznamy laureatów literackiej nagrody Nike. A od poniedziałku rusza Tydzień Noblowski. Specjaliści mają swoje typy, kto w tym roku otrzyma najważniejsze wyróżnienia. A na początek Watykan, tuż przed nadzwyczajnym synodem dotyczącym rodzin. Przyjeżdża 190 kardynałów, kilkudziesięciu biskupów, a do tego świeccy, kilkanaście małżeństw z kilku kontynentów. O godzinie 10 papież odprawi z tej okazji w Bazylice Świętego Piotra specjalną mszę. Już wczoraj, podczas modlitewnego czuwania w intencji tego synodu, Franciszek podkreślał: rodzina to niezrównana szkoła człowieczeństwa. Synod będzie miał znaczenie historyczne, stwierdził papież. Powiedział, iż zdaje sobie sprawę, że zetrą się na nim stanowiska uznawane za wsteczne, konserwatywne oraz postępowe. On sam, jak twierdzą media, stoi na czele tych, którzy chcieliby zmienić stanowisko Kościoła wobec wielu kwestii, które pojawiły się w ostatnim czasie. Dlatego ma nadzieję, że dyskusja biskupów pozwoli nam z pasterską odpowiedzialnością wziąć na siebie odpowiedź na pytania, jakie niosą sobą epokowe zmiany. Najtrudniejszą sprawą, jaką podejmą biskupi w najbliższych 2 tygodniach, jest problem osób rozwiedzionych, które wstąpiły w nowy związek i w tej sytuacji odsunięte są od sakramentów, w tym także od komunii. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Nagroda w atmosferze skandalu. Dziś wieczorem poznamy tegorocznego laureata Nagrody Literackiej Nike. W finałowej 7 tytułów są 4 powieści, 2 tomiki wierszy i autobiografia. W o nagrodzie w tym roku jest wyjątkowo głośno, choćby dlatego, że znana działaczka feministyczna Kinga Dunin zwróciła uwagę na jej zdaniem konflikt interesów, że nominowany do nagrody Ignacy Karpowicz żyje w konkubinacie z sekretarzem kapituły konkursu. Pisarz z kolei feministce zarzucił gwałt. Wśród nominowanych do nagrody jest też Marcin Świetlicki. Wbrew własnej woli poeta protestował przeciwko nominacji, argumentował, że są w Polsce o wiele bardziej wiarygodne i ciekawsze nagrody literackie, ale z listy go nie skreślono. Ceremonia wręczenia nagrody rozpocznie się o 19 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. A od poniedziałku przez kilka dni będziemy poznawać nazwiska tegorocznych laureatów Nagród Nobla. Jak co roku własne przewidywania publikuje agencja prasowa Thomson Reuters. W dziedzinie fizjologii lub medycyny nagrodzeni mogą być badacze pracujący nad bólem lub wpływem genów na choroby. W dziedzinie fizyki kandydatami są Amerykanie i Niemiec pracujący nad związanym z elektrycznością zjawiskiem Hala lub badacze zajmujący się nanolaserami oraz nowoczesnymi nośnikami pamięci. W dziedzinie chemii Thomson Reuters typuje badaczy zajmujących się organicznymi diodami i nowymi materiałami. Wśród typowanych ekonomistów są eksperci na polu przedsiębiorczości, socjologii ekonomicznej i tzw. teorii rozwoju gospodarczego Schumpetera. W ciągu ostatnich 12 lat Thomson Reuters 35 razy poprawnie wytypował laureatów. Obserwatorzy podkreślają jednak, że odgadnięcie z wyprzedzeniem decyzji Komitetu Noblowskiego jest bardzo trudne. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Ruszyłyby obalić stereotyp, w cudzysłowie, baby za kierownicą. 30 zespołów pań ścigało się na trójmiejskich ulicach. Grupami jadą do Ergo Areny. Pod Ergo Areną na parkingu mamy 5 prób sprawnościowych. Sparkowania, jazda w alkogoglach, czyli imitujących jazdę po spożyciu alkoholu. Pani jest? Pilotem. A ja kierowcą. Pilot i kierowca. Zadanie pilota podczas tego rajdu. Jeszcze nie wiem, ale zaraz nam powiedzą. Bo ja chciałam być pilotem, ale takim od samolotów. Ale wyszło, że jestem takim, ale to się jeszcze dowiem. Meta była na Sopockiej plaży, a na zakończenie puchary i medale. My kończymy serwis. Teraz jeszcze dwa słowa o pogodzie. Prawie bezchmurnie i chłodno tej nocy. Od 1 stopnia na północnym wschodzie do 7 na zachodzie. W całej wschodniej i centralnej Polsce możliwe przymrozki. Świt z mgłą, a potem słonecznie. W Białymstoku 14 stopni, w Olsztynie 15, Katowice, Kraków, Łódź, Gdańsk, Lublin i Warszawa po 16 stopni, w Poznaniu 17, w Szczecinie i Wrocławiu do 18. Trójka. Program trzeci. Witam wszystkich nocnych Marków i oczywiście fanów muzyki elektronicznej. Mówi Michał Margański. Dobry wieczór Państwu. We'll be right back.